méltóságot alázatosan jelentem a csapatok a téren elfoglalták felállítási helyeket. Magyar testvérek, itt most hallottuk a jelentést, hogy a magyar csapatok bevonultak az utolsó századnak, utolsó katonái most igazodnak majd a helyükre. Ebben a pillanatban meg fog majd kezdődni az ünnepség. Éppen befejezem, még egy percünk van, hogy ezek a magyar fiúk, akik átszöktek cseh egyen ruhába, cseh uniformisba, odaállt magyar ruhát kaptak, és most itt állnak a mieink között fegyverrel, hogy éltessék a magyar szabadságot, éltessék azt a földet, amelyen nekik nem volt szabad magyarul beszélni. Mert ebben a községben is egy órával ezelőtt magyar testvéreim még letépték a nemzeti kokárdákat. Amikor bejött a magyar hadsereg, itt vandál pusztítást talált. Tudja meg a magyar közvélemény és az egész világ, hogy mit kaptunk mi vissza, mi akartunk mindent, és kaptunk kifosztott házakat, kaptunk kifosztott szíveket. Ebben a pillanatban kezdi magyar testvéreim a himnuszt, a zenekar az ünnepség kezdetét veszi. A magyar hiszek egyet intonálják. Szavak pattannak, a magyar imádságnak vége, kezdődik a magyar élet, és ebben a pillanatban a mikrofon elé lép Ortutai Jenő, akit a magyarságnak reprezentatív alakja volt, odaát is mindnyájan ismerjük. Főesperes, városbíró, polgármester. Altábornagy úr, dicső honvédek, mikor ezelőtt tizedtendővel Beregszász város királyává választottak, az volt szívemnek titkos vágya, hajha felelősségteljes hivatásom teljesítésének jutalmául megengedné nekem a mindenható Isten, hogy milliónyi magyar szíve vágya teljesülésekor, amikor majd ismét szabad földön élhetünk, én legyek az első, aki üdvözölhessem a bevonuló honvédeket.